telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 23 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1300 interwencji strażaków z powodu burz i ulew. W Małopolsce zbierze się sztab kryzysowy z udziałem premiera. Wielkie święto literatury w Warszawie, dziś targi książki. Komisja Śledcza do spraw VAT-u przesłuchała dwóch kolejnych świadków. Michał Wedusio. Dawna wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch mówiła w Sejmie o kulisach prac nad reformą podatkową z pierwszych lat rządów poprzedniej kadencji. Wskazywała, że w konsultacjach brali wówczas udział lobbyści, między innymi społeczna doradca ówczesnego ministra, działająca równolegle w firmie audytorskiej, Renata Heider. Swoją rolę w Ministerstwie Finansów bagatelizowała, podobnie jak funkcję w EY. Nasuwa się też pytanie, jaki był cel pracy bez zatrudnienia i płacy. Jako druga po południu zeznawała prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz. Informowała, że jej stowarzyszenie od lat sygnalizowało ówczesnym władzom problem z wyłudzeniami podatkowymi w tym sektorze. Samo proponowało też konkretne rozwiązania. Pobierajmy VAT na granicy. Oczywiście tak nam to przedstawiano, że w tym momencie nie ma możliwości prawnych i tak dalej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Teraz za granicę. W Wielkiej Brytanii narasta presja na Theresa May, by podała się do dymisji. Według mediów żądają tego od niej nawet członkowie rządu. Co prawda premier zaproponowała modyfikacje do umowy brexitowej, ale zostały one przyjęte chłodno zarówno przez opozycję, jak i członków jej własnego ugrupowania. Apel premier May do posłów. Musimy przyjąć tę umowę. Ryzykujemy stworzenie głębszych podziałów społecznych, dokładnie wtedy, gdy trzeba działać wspólnie w interesie narodowym. Apel, na który opozycja odpowiada nie. Obiecana nam odważna nowa umowa to po prostu opakowane na nowo porozumienie, które odrzuciliśmy już 3 razy. To lider lewicy Jeremy Corbyn, a to członek partii Theresa May, Jacob Rees-Mogg. Czy ten nonsens pani premier przedstawia od tak w ramach rytuału, czy naprawdę w niego wierzy? Szereg posłów konserwatywnych, którzy wcześniej popierali umowę brexitową, teraz wycofuje poparcie. Media donoszą, że wczorajsze posiedzenie rządu przebiegało w gniewnej atmosferze. Dziś na cotygodniowych pytaniach do premier wielu ministrów pojawiło się z opóźnieniem. Powód? Według BBC i Sky News spiskowali na temat tego, jak skutecznie pozbyć się swej szefowej. Dymisja ma być kwestią dni lub godzin. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Premier Morawiecki, wicepremier Szydło i szef MSWiA Joachim Brudziński wezmą udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. To w związku z ostatnimi ulewami i podtopieniami. Małopolska jest jednym z regionów, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza. Chodzi głównie o powiaty dąbrowski, tarnowski, proszowicki i gorlicki. Na zalanych terenach pracuje w Małopolsce ponad 2000 strażaków. W sumie w środę strażacy interweniowali prawie 1300 razy. Najwięcej oprócz Małopolski na Podkarpaciu. I na koniec jeszcze informacja ze stolicy. Ponad 800 wystawców z 27 krajów, ponad 1000 zaproszonych pisarzy i 1500 wydarzeń dla publiczności. Tak zapowiadają się 10. Warszawskie Targi Książki, największe międzynarodowe wydarzenie branży wydawniczej w Polsce. Rozpocznie się dziś na Stadionie Narodowym, potrwa do 26 maja. Wśród premier, które pojawiają się na targach, są trzeci dziennik Jerzego Pilcha, czy nowe książki Jacka Dukaja, Marka Krajewskiego i Ewy Kuryluk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać będzie prawie w całym kraju, z wyjątkiem północnego zachodu, od 8 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze do 13 w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Kielcach. Dziś słonecznie w pasie od zachodniego Pomorza i części Lubuskiego aż do Podlasia. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże. Będzie padało i grzmiało, maksymalnie w Warszawie 23 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Na trójkowym zegarze 4 minuty po północy. Thank you. Irena Dan za konsoletą. Od razu słychać, że w innym studiu jestem. Zdecydowanie od razu słychać, że w innym studiu jestem. Irena Dan za konsoletą. Do 6 rano rozpoczęła swój dyżur tuż przed momentem o północy. Aleksandra Karkowska przy mikrofonie. Muszę się teraz przyzwyczaić do tych słuchawek i do tego mikrofonu, bo nadajemy z innego studia i tutaj troszeczkę inaczej nas wszystkich słychać. 598 wydanie Ciemnej Strony Mocy. To ostatnie, przedostatnie, przed 560 wydaniem. Miało być dużo niespodzianek, będzie troszkę niespodzianek, ale opowiadać to będę za 2 tygodnie. Od 2011 roku, wszyscy są zakręceni z powodu pogody, ja jestem. Od 2011 roku trwała ta bardzo piękna podróż na małym ekranie przez krainę lodu i ognia. Stworzoną na podstawie powieści George'a R.R. Martina. Dla niektórych telewizyjna pozycja obowiązkowa, dla innych serialowy dodatek do wspaniałych kolejnych tomów tej jeszcze nieskończonej serii, a dla innych gra o tron, smoki, jakiś nie umarli, 7 królestw, jakiś tron z mieczy. Pewnie jak wielu zachwycona, ja osobiście nie jestem jakże przykrótkim, ostatnim, 8 sezonem. Za szybko, zbyt pospiesznie to wszystko się odbyło. Nikt się nie zdążył przyzwyczaić do tego, że Daenerys pękła żyłka. Zupełnie bez powodu, z różnych źródeł pochodzą informacje, ale są te informacje, że miało być jeszcze 2 sezony i że to była taka propozycja, że może jeszcze rozciągnąć to na 2 sezony, a tu nagle nie dość, że ostatni sezon to jeszcze w dodatku 6 odcinków. No chyba, że to nowa trylogia Gwiezdnych Wojen była powodem i to w takim wypadku aż strach się bać. 8 albumów z muzyką, przepiękną muzyką, od pierwszego albumu do ostatniego. Wielu artystów przewinęło się przez ten serial i występując, i śpiewając, i występując. Coldplay nawet zagrał też przecież na Krwawym Weselu. Kto nie wie, ten niech obejrzy raz jeszcze ten odcinek. No i oczywiście Sigur Rós, najpiękniejszy i najwspanialszy Reigns of Castamir, najlepsza wersja w ogóle ever zrobiona tego utworu, też się dziś pojawi. Ramin Djawadi odpowiadał za muzykę, ale zaczniemy troszeczkę inaczej. 2 godziny z muzyką z Gry o Tron. High in the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghost, the ones she had lost and the ones she had found and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long she couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. And she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. Never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to thank you. Thank you.